پیارے بابا، یہ ارشاد فرمائیے، آپ کا رجوع کے متعلق کیا ذہن ہے؟ میں نے ابھی تو عرض کیا، بڑے بڑے اکابرین نے جب رجوع کیا تو میں تو نہ اکابرین میں ہوں نہ اساغرین میں، تو میرے پاس علم کتنا اور میرے پاس سوالات کے جوابات کا مواد کتنا، میں تو حتی الامکان علماء کرام کی خدمت میں منتیں کرتا رہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہنمائی کے لیے تشریف رکھا کریں تاکہ میں غلطی کروں تو فوراً اصلاح ہو جائے کریں، اور اس کے باوجود تقریباً مدنی مذاکرے میں آپ سب کو یاد، بلکہ میرے جملے سن کے یاد ہو گئے ہوں گے کہ میں اس طرح کے جملے عرض کرتا رہتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، بلکہ انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے. آپ بتائیے، یہ جملے کبھی سنے میرے سے یا ابھی پہلی بار سنے؟ الحمدللہ بارہ سنے، بلکہ بہتوں کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے اس طرح کے جملے، تو میں تو کہتا رہتا ہوں، اور آج بھی مدنی مذاکرے کی ابتدا میں کہا تھا، اور ایک بار پھر یاد دہانے کے لیے سمجھو دوہرا دیے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.